elektryczna Ducati Pro One Evo za 1899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2099 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Rolnicy z rezerwą podchodzą do rządowej propozycji dopłat do skupowanych zbóż. Koniec debaty po expose szefa MSZ. Za chwilę dyskusję podsumuje nasz reporter. Akcja ratunkowa u wybrzeży Australii. Setki osób próbują ocalić wieloryby, które utknęły na mieliźnie. Rządowe rozporządzenie o dopłacie do sprzedaży zbóż wywołuje umiarkowany entuzjazm wśród rolników. Ruch Młodych Farmerów zwraca uwagę, że o tej formie pomocy dyskutowano jeszcze na początku marca. Damian Murawiec z ruchu obawia się, że na program dopłat mogą reagować firmy skupujące, obniżając oferowane rolnikom stawki. Problemem mogą być też, jego zdaniem, ograniczone możliwości eksportu, bo jak przypomina, rządzący chcieli zdjąć z rynku 5 milionów ton zeszłorocznych zbiorów jeszcze przed żniwami. To na pewno to działanie jest opóźnione. To powinno zostać już wprowadzone w zasadzie kilka miesięcy temu, minimum. I także nie możemy oczekiwać, że tą nadwyżkę zbożową w ten sposób tak szybko zdejmiemy, bo będzie zwiększona sprzedaż, ale na pewno nie na taką skalę, na jaką oczekujemy. Mamy też problem z wydajnością naszej infrastruktury portowej. A rząd przeznaczy na wsparcie dla rolników ponad 2 miliardy złotych. W Sejmie zakończyła się debata po expose ministra spraw zagranicznych. Radosław Sikorski przedstawił kierunki działań polskiej dyplomacji. Posłowie odnieśli się do słów ministra dotyczących bezpieczeństwa, współpracy z sojusznikami oraz zagrożeń związanych z rosyjskim imperializmem. Debaty wysłuchał Przemysław Lis. W dyskusji dużo miejsca poświęcono wypowiedziom ministra krytykującym politykę zagraniczną poprzedniego rządu, w tym zarzutom o zepchnięcie Polski na dyplomatyczny margines. Były szef dyplomacji Zbigniew Rau powiedział, że ta opinia jest bezpodstawna oraz uważa, że działania rządu Zjednoczonej Prawicy uczyniły Polskę bezpieczniejszą i bardziej zamożną. Choćby obecny rząd zjadł 1000 baśniowych kotletów, to bez wątpienia nie zdoła wmówić Polakom, że te fakty to mit. W trakcie debaty posłowie odnosili się też do szeroko omawianej przez Radosława Sikorskiego kwestii bezpieczeństwa. To esencja polskiej polityki zagranicznej, mówił poseł KO Paweł Kowal. To była istota wystąpienia ministra Radosława Sikorskiego i to jest clue, to jest samo jądro polityki rządu Rzeczypospolitej. Wkrótce minister Sikorski ma ponownie pojawić się na mównicy i odpowiedzieć na pytania, które posłowie zadali mu bezpośrednio po zakończeniu debaty. Relacjonował Przemysław Lis. Dziękuję. W Ministerstwie Obrony istniał proceder wręczania drugich prezentów urzędnikom. Prezenty miały trafiać do przedstawicieli zagranicznych delegacji, ale ostatecznie otrzymywali je urzędnicy, wśród nich byli pracownicy resortu. Wiceszef MON-u Cezary Tomczyk opisał sprawę Agnieszki Glapiak, obecnie członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do niedawna zatrudnionej w resorcie obrony, która dostała drugi zegarek. Pani Glapiak uznała, że ten zegarek jej się po prostu należał, mówił wiceszef MON-u. Ale z formalnych przyczyn wręczenie jej nagrody było niemożliwe. Dlatego, że pani Glapiak nie była już pracownikiem Ministerstwa Obrony Narodowej. W związku z tym wymyślono pewien proceder, który miał właśnie polegać na tym, żeby przedmioty, które miały trafić w ręce najważniejszych ministrów obrony narodowej państw NATO albo państw, z którymi współpracujemy, żeby te przedmioty nie trafiały docelowo do tych ludzi, tylko trafiały do kieszeni poszczególnych urzędników państwowych. Zegarek ostatecznie został zwrócony. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie komentuje sprawy. Ekolodzy i Straż Przybrzeżna próbują uratować stado 140 wielorybów, które utknęły na mieliźnie u zachodnich wybrzeży Australii. W akcji bierze udział ponad 100 ochotników. Katarzyna Ingram. Akcja nie jest łatwa, bo mielizna rozciąga się na 500 metrów, a dorosły osobnik może ważyć nawet 4 tony. Zdaniem ekspertki do spraw badań morskich fauny Holly Raudino, przyczyn tego, że wieloryby płynęły do brzegu, może być wiele. Czasami powodem może być choroba osobnika ze stada, zanim popłyną inni. Czasami może to być jakiś rodzaj zakłóceń. Pobieramy próbki. Dla nas priorytetem jest wykluczenie chorób zakaźnych. Zoolog ekolodzy podkreślają, że ten rodzaj wielorybów ma silnie rozwinięte więzi społeczne. Dlatego zwierzęta mogły wpłynąć do zatoki, żeby pomóc któremuś z osobników mającemu kłopoty. Ratownicy próbują odholować zwierzęta na głębsze wody. Cały czas ze statku i z samolotu sprawdzają, czy przypadkiem nowe osobniki nie płyną w kierunku brzegu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport przed nami, Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od tenisa, bo dziś pierwsza dawka emocji podczas turnieju WTA 1000 w stolicy Hiszpanii. Czekamy na mecz Igi Świątek z Wang Xiu w ramach Madrid Open. 23-letnia Chinka to 52. rakieta świata obecnie. Redaktor naczelny magazynu Tennis Club spodziewa się łatwego meczu dla Igi. Wydaje mi się, że to będzie taka dobra rozbiegówka przed obroną punktów, bo ja przypominam, że Iga przecież broni sporo punktów w Madrycie. W zeszłym roku to był finał z Aryną Sabalenką. Iga na pewno będzie chciała coś w Madrycie udowodnić, szczególnie po tym, no ja nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale falstarcie w Stuttgarcie. Wydaje mi się, że po prostu zabrakło troszkę ogrania na kortach ziemnych. To ogranie powinno być i właśnie takie mecze jak z Chinką dzisiaj powinny dodatkowo tego ogrania troszkę dać. Nie sądzę, by Iga grała dłużej niż 60-70, może 80 minut, ale to jest maks i będziemy ją widzieli w kolejnej rundzie. Pojedynek Świątek Wang Xiu ma rozpocząć się o godzinie 19. Z Półwyspu Iberyjskiego przenosimy się na Azję Mniejszą. To już drugi z rzędu etap kolarskiego wyścigu dookoła Turcji, wygrany przez Norwega Tobiasa Lund Andersena. Najszybszy z Polaków na piątym etapie zakończonym finiszem z peletonu był Marcin Budziński z grupy Mazowsze Serce Polski, który zajął 16 miejsce. Jego brat Tomasz plasuje się na 7 miejscu w generalce ze stratą 22 sekund do lidera. Bliźniaki Budziński obchodzili wczoraj 26 urodziny. Wszystkiego najlepszego przy okazji. A jutro w wyścigu dookoła Turcji etap królewski z kilkunastokilometrowym podjazdem. Nogi będą piekły, to pewne. W Zagrzebiu rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w judo. Już pierwszego dnia odpadła nasza nadzieja medalowa Arleta Podolak, a jej występ ocenia trener kadry judoczek Jacek Kowalski. Po pierwsze, moim zdaniem to tą walkę zrobili sędziowie. Natomiast nas nie tłumaczy nic z tego, że w dogrywce nie miała już siły kontynuować. Pomimo, że oczywiście mogło ją więcej kosztować ta, jak gdyby wcześniejsza część walki, dużo więcej niż przeciwniczkę, bo wykonała znacznie więcej ataków. No ale to nie tłumaczy tego, że powinna być gotowa na i 15 minut walki, a tutaj niestety tego nie pokazała. Natomiast mówię, no przy innym sędziowaniu już dawno tamta powinna być poza turniejem. Tak naprawdę przeciwniczka wykonała jeden atak, dwa razy kupnęła bez uchwytu. Trzeba temu też stawiać czoła, no a niestety nie podołaliśmy. Mówił trener kobiecej kadry judo Jacek Kowalski, a prywatnie mój kolega z klasy, z podstawówki. Takie to życie. Jaki ten świat jest mały, prawda? Tak, w sporcie szczególnie. To jeszcze teraz słowo o tym, czego się można spodziewać po pogodzie w czwartek po południu. Otóż można się spodziewać jeszcze wielu chmur, zwłaszcza we wschodniej części kraju, gdzie niegdzie można się spodziewać przelotnych opadów deszczu, głównie na zachodzie i tam też możliwe burze. A temperatura od 7 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 12 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry w popołudniówce dziś po raz drugi. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming is the hardest thing. Well, the good old days may not return. rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, na początek drugiej godziny naszego spotkania. Dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki i rozmawiamy dziś między innymi o alienacji rodzicielskiej, czyli nastawianiu dziecka przeciw jednemu z rodziców. Zazwyczaj takie sytuacje zdarzają się przy rozwodzie. Kolejny głos telefoniczny w tej sprawie, zaznaczę, że dzwonią głównie panowie. Artykuł 598 Kodeksu Cywilnego, który daje wam prawo wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o ukaranie, jeżeli matka waszego dziecka nie przestrzega postanowienia sądu o kontaktach. Groźba zapłaty pieniędzy powoduje, że nagle dziecko zdrowe, nie ma jakichś zajęć dodatkowych, chce wychodzić i tak dalej. Ja mam 22% czasu roku z moją córą, ciężko wywalczone, ale warto. 22,7 trójek. Można też napisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A teraz przed nami o kolejnej odsłonie pewnej sagi. Zapraszamy do trójki. No tak, bo ta uchwała miała być już 3 lata temu. Wniosek pierwszej prezes Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie 6 zagadnień prawnych, które kompleksowo miałyby rozwiązać problem frankowy w Polsce, wpłynął na początku 2021 roku. Mamy 2024 rok. Sąd Najwyższy w końcu się zebrał, ale z uchwałą się nie spieszy. Co ciekawe, cokolwiek zadecyduje los setek tysięcy kredytobiorców, i tak leży w rękach sądu. Kuba Witkowski. Na ten moment czekały tysiące kredytobiorców w Polsce. Po kilku podejściach, gdzie w 2021 roku na przeszkodzie stanęła a to pandemia, a to brak zgody wśród sędziów i w końcu niedawne zamieszanie wokół składu, dziś Sąd Najwyższy zebrał się, ale już po dłuższej chwili padły te słowa. Zamykam posiedzenie. Uchwała bądź inne orzeczenie zostanie ogłoszone po naradzie. Ogłosiła pierwsza prezes Małgorzata Manowska. Mimo kilku narad, które odbyły zdobyliśmy. W tej sprawie, jak i w żadnej innej, nie wolno się spieszyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Dla najbardziej zainteresowanych, czyli frankowiczów, ta zwłoka to kuriozum. Tym bardziej, że w sprawie od czasu wystosowania wniosku kilka razy głos zabierał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i za każdym razem stawał po stronie kredytobiorców. Gdyby ona została wydana wtedy w maju 2021 roku, kiedy było pierwsze posiedzenie tutaj w Sądzie Najwyższym, to wtedy ona by się przydała. Stwierdza mecenas Karolina Pilawska, która od 2016 roku w sądach reprezentuje frankowiczów. Teraz jakakolwiek zmiana linii orzeczniczej, zmiana wbrew prawu europejskiemu i wbrew tym wytycznym, które płyną do nas z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to spowoduje nic innego jak paraliż. Czyli nie przybliżymy się do wyjaśnienia tego problemu i zamknięcia tego problemu, no bo przecież ten problem kiedyś trzeba zamknąć. A przecież mowa o tysiącach spraw. Już teraz w sądach toczy się 180 tysięcy postępowań, część z nich na wniosek samych banków. Pozwów ze strony frankowiczów może być 120-130 tysięcy, natomiast rzeczywiście bardzo duża grupa nie poszła do sądów i mierzy się z decyzją, czy do tego sądu iść, czy jeszcze na przykład właśnie poczekać. Pan Paweł już jest po wyroku i odetchnął z ulgą. No wyobraź sobie dotychczasowe 14 ponad lat, gdzie masz taką pętlę na szyi rzeczywiście, gdzie musisz spłacać kredyt, który no, jest nieprzewidywalny. Jak bardzo, pokazuje przykład Doroty Pękalskiej. To był dramat, to był prawdziwy dramat dla całej mojej rodziny, bo stanęliśmy w obliczu kompletnego bankructwa pokoleniowego. Wzięłam 429 tysięcy. W tej chwili mogę powiedzieć, że spłaciłam 200 tysięcy, a bank żąda ode mnie spłaty 1 200 000. Dziś pani Dorota ta walczy w sądzie i działa w ramach organizacji Stop Bankowemu Bezprawiu. Czy po dzisiejszej decyzji Sądu Najwyższego spodziewa się dodatkowego wzmocnienia w walce? Ja się nie spodziewam. To nie jest żaden wyrok, tylko to jest uchwała. Nie ma to żadnego znaczenia. Sądy nie muszą się do tego stosować. To jest tylko jakieś tam wyrażenie zdania. Sobie nie wyobrażam tutaj nagle zmiany frontu. Dodaje mecenas Karolina Pilawska. No bo to też będzie jakby działało z pokrzywdzeniem dla obywateli. No nie może być takiej sytuacji, że jeden, mówiąc najprościej, sąsiad ma już prawomocnie uznaną umowę za nieważną, a drugi dopiero się teraz zdecyduje i on dostanie zupełnie inny wyrok, mimo że mają zawartą dokładnie taką samą umowę. Zupełnie inaczej podchodzi do tego strona bankowa. Ona liczy na jakiś zwrot, czeka na decyzję i przyznał to Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. A póki sąd nie wydał niczego, no to my nic nie będziemy komentować, bo się nie będziemy głupieć. Ale zdaniem mecenas Karoliny Pilawskiej, bez względu na rezultat, i tak wszystko będzie rozstrzygać się w sądach. Nie ma co ukrywać. Jest ogromny konflikt w Sądzie Najwyższym pomiędzy nowymi i starymi sędziami. I też ten konflikt niestety przenosi się na sędziów sądów powszechnych. I może się też zdarzyć tak, i tego absolutnie nie można wykluczyć, że nawet jeżeli uchwała zostanie wydana, to sędziowie po prostu sądów powszechnych nie będą jej stosować. Istnieje bowiem ryzyko, a tak już przecież bywało, że sędziowie uznają, iż uchwałę podjęły osoby, które nie są sędziami Sądu Najwyższego. Decyzja sądu w formie uchwały czy nie ma być ogłoszona około 18 i choć jak Państwo słyszeli, w sumie niewiele ona zmieni, miło będzie w końcu usłyszeć, co sędziom w duszy gra. A do tematu będziemy wracać w serwisach Trójki. Urywa łeb mi od problemów, które sam tworzę. Czego mi trzeba, nie wiem sam jak to możliwe. Taki uśmiechnięty, miły chłopiec. On to tak dobrze ma na bank, tak nienawidzę, gdy nie rozumiem, co mam w sobie. Nie rozumiem, kolejny raz tak bardzo proszę, proszę nie mieszać mi już w głowie. Bo sam już namieszałem dość, ej, bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło, ej, bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Ej, bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Ej, bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Ej, bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Ej, bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, puste. No co się czepiasz, daruj sobie, wiem już co mi powiesz. Miałbym się zmienić niby w co, za dużo uczuć od tego mam już popękaną głowę. jakie to nudne, kiedy tak znowu się boję siebie, a już dłużej tak nie mogę. Nie mogę tak kolejny raz, tak nie rozumiem, że nie widzisz, co ja mam w sobie, że znowu wszystko jest nie tak. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem milion pytań, łypię głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem milion pytań, łypię głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. Artur Rojek, Pusty, ale gościnnie w tym utworze także Ketchup i Nagiera. A teraz kolejny bohater naszego spotkania, który nie wypowiada się dla mediów, ale chętnie pozuje do zdjęć. Sławę przyniosło mu nowe wyposażenie bojowe, czyli taktyczny hełm. A gdy poznamy go bliżej, okazuje się, że to nie tylko pies w hełmie i specjalnej kamizelce, ale perfekcyjnie wyszkolony czworonożny funkcjonariusz do zadań specjalnych. Z Benjim, psem bojowym lubelskich kontrterrorystów i jego przewodnikiem, spotkała się nasza reporterka. Nie zaszczeka do mikrofonu, bo to skupiony na pracy pies bojowy do zadań specjalnych. Mowa o Benjim, owczarku holenderskim, który od ponad roku pełni służbę wraz ze swoim przewodnikiem w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym policji w Lublinie. To jedyny taki funkcjonariusz w naszym województwie, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fijołek. Wyszkolenie takiego psa nie jest łatwe. Znalezienie w ogóle takiego pieska, który by podjął trud takiego szkolenia, nie bał się, bo najważniejsze jest, aby ten pies nigdy niczego się nie bał i zawsze wchodził pewnie do tych zadań bojowych, a te granaty hukowe, które są rzucane, są naprawdę bardzo głośne, a pies mimo to nie boi się, a wiemy wszyscy, jak zachowują się psy chociażby w Sylwestra. Z Benjim poznaliśmy się w grudniu 2022 roku. To wyjątkowy kompan, mówi przewodnik psa. Przede wszystkim jest to pies bardzo odważny. Jest to pies, który świetnie sprawuje się w powietrzu, na pokładzie śmigłowca. Jest to pies, który nie boi się płynąć libami, statkami i również szturmuje te obiekty, jak i również świetnie sprawuje się na lądzie, w różnych ciężkich warunkach atmosferycznych, o każdej porze dnia i nocy. Ponadto ma wielką chęć do pracy, ma wielką motywację, ma wielkie serce do tego, co robi, jest nam oddany, lojalny i służy wiernie. Podstawowe szkolenie Benjiego trwało pół roku, jednak pies jest cały czas w treningu. Dzięki temu jest zawsze gotowy do akcji, tłumaczy opiekun czworonoga. Kategoria psa bojowego, prawda? Więc ten pies ma za zadania głównie wykonywać realizację i operacje specjalne, które wykonuje na co dzień nasza jednostka, czyli daje nam bezpieczeństwo podczas realizacji, podczas zatrzymywania członków zorganizowanych grup przestępczych, jak i również osób posiadających broń palną. Jest to pies, który ma za zadanie zlokalizować, przechwycić, a następnie skutecznie obezwładnić dynamicznie, stawiając czoła osobie, która jest do zatrzymywania. Benji, tak jak każdy inny kontrterrorysta, służy w mundurze, dodaje nadkomisarz Andrzej Fijołek. To jest między innymi taka kamizelka, którą ma na sobie, kamizelka taktyczna, czyli tak jak jego pan, wyposażony i ubrany kontrterrorysta, ale także specjalne takie łapki, można powiedzieć, skarpetki, które ma na nogach. Dzięki temu też dobrze mu się poruszać i bezpiecznie, nawet jeżeli to podłoże jest niebezpieczne, na przykład byłoby szkło czy jakiś inny materiał, który mógłby uszkodzić mu łapy, w tym momencie jest on całkowicie zabezpieczony. A więc dbamy o bezpieczeństwo pieska, bo to jest niezwykle ważne. Od wczoraj Benji ma też specjalny hełm. Jest to taki specjalny kask na głowę, to są gogle, ale także nauszniki, po to, żeby w sytuacjach bojowych, kiedy wykorzystywane są na przykład granaty hukowe, on nie stracił słuchu, żeby też czuł się bezpiecznie. Dzięki temu może wykonywać te zadania bojowe bez uszczerbku na swoim zdrowiu. Przewodnik Benjiego zdradza, że pierwsze chwile w nowym hełmie wcale nie były łatwe. Jest to bardzo na pewno niekomfortowe dla psa nosić tego typu ubiór. Nie akceptował tego od razu. Jest to proces długi, przyzwyczajenia psa do znoszenia tego wszystkiego na sobie, aczkolwiek nie do przeskoczenia, gdyż on to teraz toleruje. Kojarzy to z czymś, co przynosi mu korzyść, czyli on lubi pracować, prawda? Jak ma to na sobie, to wie, że za chwilę stanie nagrodę w postaci pracy, którą uwielbia. Zdradzimy jeszcze, że czworonożny funkcjonariusz na co dzień mieszka ze swoim opiekunem, ale nie lubi odpoczywać na kanapie. Tutaj widzimy, że jest on bardzo skupiony. W tym momencie jest ubrany tak jak ja w mundurze i on wie, że jest w pracy. I kiedy to wszystko jest, zostanie zdjęte, kiedy wracamy do domu, on już wie o tym, że okres skupienia tej mobilizacji upłynął i wtedy

Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś się złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po 17, pora na informacje z dróg. Radionawigator Trójki, Jan Wiewór, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek spore korki w Warszawie na drodze S8. Kierowcy zwalniają od węzła Warszawa Zachód do węzła Marymącka w kierunku Białego Stoku. S2, tu również problemy z przejazdem, gdzie korek jest na wysokości lotniska na trasie prowadzącej w stronę Siedlec. Zakorkowany także jak zwykle Kraków, czyli autostrada A4. Zwalniają zmotoryzowani od Balic do Skawiny na trasie w kierunku Rzeszowa. W przeciwnym kierunku niewiele lepiej. Korek utrzymuje się między węzłem Skawina a węzłem Tynieckim na trasie w kierunku Katowic. Droga S10, obwodnica Wałcza. Uwaga na 4 kilometrze, gdzie samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale jeden pas w kierunku Piły jest zablokowany. I jeszcze S3, węzeł Pyrzyce, czyli trasa Gryfino-Myślibórz. Z powodu protestu rolników prowadzonego na odcinku prawie 40 kilometrów, trasa w obu kierunkach jest zablokowana. Objazd w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego poprowadzono wojewódzką 120. Natomiast kierowcy, którzy chcą dojechać do Szczecina, kierowani są na drogę krajową numer 26. 17.30, skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po majówce większe zmiany w rządzie. Premier zapowiedział rekonstrukcję na 10 maja. Wczoraj wśród kandydatów do Parlamentu Europejskiego znalazło się kilku ministrów. Są wśród nich szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister aktywów państwowych Borys Budka. Żołnierz z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Zasła był w trakcie patrolu na polsko-białoruskiej granicy. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej poinformowało, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Do zdarzenia doszło w rejonie Siemiatycz na Podlasiu. Polska ma zapłacić 7 milionów euro za niewdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów. Tak orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Chodzi o ochronę osób zgłaszających naruszenia europejskiego prawa. Sprawę przeciwko władzom w Warszawie skierował do TSUE skierowała Komisja Europejska. Bruksela zarzuciła Polsce, że nie przyjęła niezbędnych przepisów, a w każdym razie nie poinformowała o przyjęciu takich regulacji. Szef kancelarii premiera Węgier zaleca Polsce ostrożność, jeśli chodzi o rozmieszczanie broni jądrowej na swoim terytorium. Odniósł się w ten sposób do niedawnej deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy. W latach 80. wszyscy byli zgodni, że główną oznaką odprężenia jest wycofywanie się ze stacjonowania broni nuklearnej. Jeśli rozpocznie się odwrotny proces, będzie to niekorzystne dla całego świata, powiedział polityk. Więcej informacji w Trójce o 18. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Dziś miejscami przelotne opady deszczu i burze, bez burz jedynie na wschodzie. Lokalnie możliwe także opady krupy śnieżnej, a w rejonach burz możliwe również opady drobnego gradu. Temperatura maksymalna od 8 stopni do 12 stopni. Nad samym morzem i w rejonach podgórskich miejscami około 7 stopni Celsjusza. To popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, a to Jordan Rakej. W popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Freedom in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls you bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls your blood. If you understand that it's making no sense, like I'm gonna share. See the big fat bear in the mirror. Find me amused, cause I don't feel dread. You're thinking I care, I cannot speak it any clearer. You ain't got a clue, honey, I'm fed up. You're feeding that head with the bad blues and the divas. Now I wanna prove closer to the legend. If I cheat death, oh, and

conspicuous. And he didn't even have to say, oh, she's in a stance ready to get picked up. But she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye, because she must be fucking freezing, scantily clad beneath the clear night sky. Just up in the winter knowing. They said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down around here. They said it changes when the sun goes down. Over the river going out of town. And they said it changes when the sun goes down around here. Around here. What a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Idealna piosenka na tę porę dnia, When the Sun Goes Down, Arctic Monkeys. 20 minut pozostało do 18. Puls Trójki. A w studio Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. I jego goście oczywiście. Oczywiście. Ewa Siedlecka z Polityki dzisiaj wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Tomasz Sommer, redaktor naczelny tygodnika Najwyższy Czas. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami ekspoze ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Prezydent, który słuchał przemowy z sejmowej galerii, stwierdził, że ekspoze było pewne... No właśnie, pewne i pełne nieprawd dzielących Polaków, a poza tym było głównie krytyką 8 ostatnich lat działań PiSu na arenie międzynarodowej. Sam szef MSZ-u uważa, że musiał podsumować okres rządów Zjednoczonej Prawicy, zresztą i tak przed tym, jak będzie wyglądała expose, ostrzegał wczoraj podczas rozmowy w Pałacu Prezydenckim głowę państwa. Tak czy inaczej, w expose chyba zaświecą szukać kluczowych zdań, sformułowań czy rewolucyjnych twierdzeń. Pytanie więc, jak oceniacie to expose? Czy to było expose, które powinniśmy usłyszeć dzisiaj w epoce, jak określił premier Donald Tusk, przedwojennej? Ewa? To było pierwsze wystąpienie ministra spraw zagranicznych, że tak powiem, suwerennego ministra spraw zagranicznych od wielu lat. Znaczy ministra spraw zagranicznych, który rzeczywiście prowadzi politykę zagraniczną, a nie jest przekaźnikiem tego, co jest ukute w gabinecie już nawet nie premiera, ale szefa partii. Więc no na pewno było inne. Było też inne właśnie dokładnie dlatego, że żyjemy w czasach przedwojennych. Były tam takie elementy patriotyczne, na przykład ten moment, kiedy minister Sikorski podkreślił, że w wielu punktach nasze interesy i interesy Niemiec są różne, co mogło się podobać tej części sceny politycznej i elektoratu, która uważa, że powinniśmy do Niemiec podchodzić wrogo, aczkolwiek oczywiście podkreślił, że nie wrogość, a właśnie współpraca to jest to, co jest i naszym, i niemieckim interesem. Także sądzę, że ponieważ czasy są rzeczywiście zupełnie szczególne i myśmy jeszcze w takich czasach nie żyli. Ja żyłam w czasach zimnej wojny, więc były to czasy niewątpliwie inne niż w tej chwili. Wtedy myśleliśmy, że przedwojenne, okazało się, że nie były to czasy przedwojenne. Oby dzisiejsze czasy też okazało się, że jednak nie są przedwojenne, ale no, są szczególne, więc ta polityka zagraniczna też nie jest polityką normalną stosunków handlowych, takich interesów ekonomicznych. Są to przede wszystkim interesy bezpieczeństwa. Tak się zastanawiam, czy rzeczywiście to expose mogło trafić do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, czy tego bardziej konserwatywnego, nawet Konfederacji, bo przecież chyba po tym expose zapamiętamy niesamowitą mimikę prezydenta Andrzeja Dudy, która już się stała memiczna, a poza tym chyba nawiązanie marszałka Hołowni do programu Google Box, w którym to posłowie, w tym przypadku Szynkowski, Welsenk oraz poseł Jabłoński, byli wiceministrowie, no głośno sobie komentowali na sali. Tomasz? No ten zwyczaj komentowania to chyba już na stałe głośnego, już chyba na stałe wszedł w jakby naturę posłów. No to podczas tych poprzednich kadencji dwóch zwłaszcza to było wypracowane, no łącznie razem z różnymi brzydkimi słowami. Natomiast jeśli chodzi o to expose, to najbardziej dziwna rzecz to była ta jego wypowiedź, mówię, ministra spraw zagranicznych w języku ukraińskim. Ja nie wiem, skąd w ogóle taka dziwna maniera, że jeżeli ma ktoś jednak cykliczne przemówienie przedstawiać, czyli nie jakieś tam związane, nie wiem, z obaleniem muru berlińskiego, tylko takie jednak mimo wszystko robocze, to tego typu figur retorycznych trzeba używać. To może być szkoła Donalda Tuska, który sam w swojej biografii opowiadał o tym, że jak jeździł na spotkania w krajach, które ubiegają się o członkostwo, to zawsze przygotowywał sobie mowy w obcym języku i wtedy zawsze miał poklask. To może tego poklasku minister szukał? Może tak, ale ja nie słyszałem, żeby jakikolwiek minister spraw zagranicznych innego kraju się bawił w takie rzeczy. No ale druga już taka anegdotyczna rzecz, bardzo niebezpieczna, to jest to, co zaczął tutaj sugerować minister, iż należy rozpocząć dyskusję o likwidacji tego, co nazywamy w takim uproszczeniu liberum veto w Unii Europejskiej, czyli o przejściu na system głosowania większościowego we wszystkich właściwie krajach. We wszystkich właściwie sprawach Unii Europejskiej. No nie, podkreślił, że są sprawy wyjątkowe, w których taka, w których jednomyślność powinna pozostać. No, ale sugerował, że coraz więcej trzeba jakby obszarów oddać pod jakby rozstrzyganie większościowe. No a wiadomo, że to jest taka, jak to mawiają Anglicy, slippery slope. Slippery slope, czyli oddać najpierw jedno, potem drugie, potem trzecie, a potem wszystko. No to by oczywiście powodowało konieczność powtórnego referendum w sprawie Unii Europejskiej, ponieważ to referendum, które miało miejsce 20 lat temu, dotyczyło Unii na określonych warunkach. Jeżeli teraz te warunki mają być zmienione, jeżeli to ma być jakiś zupełnie inny organizm działający na jakichś zupełnie innych zasadach, przede wszystkim państwo, a nie organizacja międzynarodowa, no to wymagałoby to spytania ludzi o to, czy mają zamiar rzeczywiście likwidować całkowicie niepodległość państwa. I tego oczywiście zabrakło. Minister się tak zastrzegł, żeby nie postrzegać likwidacji niepodległości w kategorii braku patriotyzmu. No pytanie to w kategorii czego to trzeba postrzegać? Nie bardzo rozumiem, o jakiej likwidacji niepodległości mówimy. Polski. I co będzie likwidacją niepodległości? No likwidacja władztwa. Brak jednomyślności. Niepodległość, może ja wyjaśnię. Niepodległość polega na tym, że rząd ma władztwo nad jakiegoś rodzaju obszarem terytorialnym państwa na przykład. I jeżeli nie ma takiego władztwa, bo musi to władztwo współdzielić. No ale nie ma w mnóstwie spraw. Przecież liczba konwencji, którą żeśmy podpisali, no nie pokusiłabym się powiedzieć, jak wielka jest i ile spraw oddaliśmy pod jurysdykcję rozmaitych międzynarodowych organów. To ale w takim konwencji razie można się wycofać, prawa unijnego można nie respektować. No to wszystkiego można się wycofać, oczywiście. Przecież dzisiaj dostaliśmy karę w sprawie sygnalistów za to, że po prostu tego prawa, więc no w sumie no można uciekać i płacić, albo nie płacić, bo przecież przez ostatnie lata też nie płaciliśmy. Chciałam zauważyć, że zasadę odstępstwa od jednomyślności też ta zasada będzie uchwalana na zasadach dotychczasowych. Ja nie widzę powodu odrębnego referendum. No wie pani, w ogóle nie wiem, czy pani sobie już wspomina tą sytuację z traktatem lizbońskim. W zdecydowanej większości krajów unijnych było referendum w sprawie tego traktatu. Nie no, referendum może być, nie musi. No to... I to jest bardzo dobry zwyczaj, no bo mamy demokrację, nie mamy jakiejś autokracji medialno jakiejś tam, tylko oczywiście, mamy demokrację. Tylko przypominam, że... Demokracja, ale to proszę dać mi powiedzieć, demokracja polega na tym, że daje się wypowiedź ludziom, a nie jakimś tam klerkom, którzy są usytuowanie w jakichś instytucjach. Ja się boję tylko o jedno, że jeżeli byśmy mieli referendum, ja chciałbym uciąć tutaj ten wątek, to i tak nie będziemy mieli 50%, bo tak stanowi polskie prawo. Ostatnie referendum to pokazało, że kampania jednej albo drugiej strony powoduje to, że nie mamy po prostu 50%. To wtedy propozycje tego referendum w postaci zmiany traktatów nie zostaną przyjęte. No tak wynika z prawa. Wiedziałam, że o to chodzi. Dobrze, zamykamy ten wątek, bo to jest bardzo wątek hipotetyczny, bo znając życie... Bardzo naciągany. Idziemy dalej. To, co łączyło dzisiejsze expose i wczorajsze obrady, wracam do pierwszego czytania dwóch projektów ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, to puste miejsca po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Tak... No właśnie, porozmawiajmy o tych projektach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Chyba nie ma szans na żadne porozumienie, jeżeli się nie przychodzi, jeżeli się nie chce rozmawiać, nawet jeżeli ten projekt zakłada to, że sędziowie będą wybierani 3/5, no to i tak nie mamy o czym rozmawiać. Ewa? Znaczy, no oczywiście możemy powiedzieć, że w ogóle nie ma o czym rozmawiać, bo na końcu jest podpis prezydenta, którego nie będzie, prawda? Natomiast po pierwsze ustawy muszą być, no bo po to jest władza, żeby rządzić, po to jest parlament, żeby stanowić prawo. I po to władza pokazuje kierunki, w jakich chce iść, żeby ludzie mogli ją rozliczać z tego, czy idzie w tych kierunkach. Ale po co pracować, marnować swój czas na to, że prezydent trafi do TK Julii Przyłębskiej? To jest akurat bez znaczenia. Obiecaliśmy... Najpierw obiecał to rząd Morawieckiego, podpisując kamienie milowe. Potem zobowiązał się do realizacji tego rząd Donalda Tuska. Obiecaliśmy, że ustawy będą. Projekty tych ustaw zostały pokazane w Komisji Europejskiej. Zostały uznane za obiecujące. I w tej chwili są uchwalane. No tak, to, co zrobi prezydent, mówi... no to zrobi prezydent. Nikt nie wymaga od polskiego rządu czy polskiego parlamentu, żeby przykładał pistolet do głowy prezydentowi. Chodzi o to, że w pewnym momencie będą nowe wybory prezydenckie, będzie nowy prezydent. Musi być gotowe nowe prawo. No ale jeżeli prezydent będzie wszystko odsyłał do TK, to pytanie, czy nie można działać w jakiś inny sposób, chyba że to jest jedyna dobra opcja przy braku posłów. Nie można działać w inny sposób, ponieważ nie można zmieniać Trybunału ustawami zwykłymi. To, co już tyle rzeczy podobno się zmieniało uchwałami. No tak mówi PiS. Uchwałami nie można zmieniać prawa. Uchwała, którą przyjęto, właściwie dwie uchwały, obie były oparte na wyrokach międzynarodowych trybunałów i w wyrokach Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i opiniach Komisji Weneckiej, które no, stanowią pewne standardy. Także to tą jakby prawotwórczy element nie pochodził z uchwały Sejmu, tylko właśnie od tych ciał. Uchwała Sejmu tylko je jak gdyby stawiała nad tym taką polityczną, parlamentarną pieczęć. Tomasz, natomiast... twoim zdaniem, musimy zmierzać do końca w Pulsie Trójki, Tomasz, twoim zdaniem taka praca ma sens, która i tak wyląduje do śmietnika? Nie, no oczywiście, że nie ma sensu. Już abstrahując od zawartości merytorycznej tych ustaw, no to one nie mają żadnych szans na wejście, w związku z czym jest to po prostu pewnego rodzaju forma propagandy politycznej. No chodzi o to, żeby pokazać, że się dąży do złapania tego króliczka, który na pewno ucieknie, no więc no rzeczywiście jest potrzebny pewnego rodzaju reset konstytucyjny, ale prawdopodobnie w tej kadencji takiego resetu nie będzie, więc będzie trwało przeciąganie liny. Oczywiście jest pytanie, czyli twoim zdaniem do 27 nie ma szansy? Na pewno... prezydent też nie podpisze. No nie wiem, jaki będzie to prezydent. Jeżeli to będzie prezydent z tej obecnej władzy, no to pewnie coś tam podpisze. No to jak podpisze, no to może jest sens. No ale nie jednak. Jest powiedziane, że to no, będzie No nie jest powiedziane, ale nie jest powiedziane, że nie będzie. To może warto poczekać, aż się pojawi ten prezydent. No to no można też nie dostalibyśmy tych pieniędzy, które już dostaliśmy. A i dostalibyśmy, bo oni teraz chcą te pieniądze nam na siłę wcisnąć, bo wie pani, jaka jest sytuacja, no że tak. To można je w ogóle wysłać no, do nas. Nie trzeba było ich przyjmować w takim razie. No, szczerze powiedziawszy, nie trzeba było przyjmować, bo jest to dług w dodatku bardzo wysoko oprocentowany w połowie, a w połowie jest to jakby wrzucone w podatki, które już w tej chwili płacimy, więc jesteśmy w takiej głupiej sytuacji, że jeszcze nie dostaliśmy tej subwencji za te pieniądze z podatków, które już nam są w tej chwili ściągane. No i z tego powodu Unia nagle zaczęła wciskać na siłę te pieniądze, no bo ale mało prezydent brakowało. Czuje się oszukany na przykład, bo widzi, że tylko się rząd zmienił i dlatego to KPO. No jest jakaś to na pewno też troszeczkę rozgrywka polityczna. Kończymy Puls Trójki. Ewa Siedlecka z Polityki była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz Tomasz Sommer, redaktor naczelny Najwyższego Czasu. Dziękuję bardzo. A z gośćmi Pulsu Trójki rozmawiał Paweł Turski. 6 minut dziękuję. Pozostało do 18. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem.